Проте братва звикла до годівниці. Іноді ламала комусь черепа, відчуваючи себе повноправними господарями соснівських пагорбів. Секта, яку навіть складно було назвати мормонською, поволі здавала позиції своїм православним братам. Попи роз'їжджали на 600-тих мерседесах, пиленькоючи на вулицях у мобільники. Вони безсовісно повертались задом не тільки до збайдужілої та апатичної пастви, їх уже мало лякали погрози з боку самого Льопи. За цей час Льопа роздобрів, вибудувавши кілька дач, подібних на італійські вілли, і вбив собі у голову, що він таки неабиякий цебе, тобто зробився снобом. І отже, коли при черговій розбірці і поділі гешефту його не запросив на зустріч настоятель, відхопивши ще всі навколишні землі разом з пивними ядками, що належали орендарям-сектантам, Льопа початком розсердився. Потім зачастив до найвищих інстанцій, але так нічого з того не вигоріло. Справи у секти пішли не найліпшим чином, і Льопа вирішив знов проповідувати. Це після того, як знайшли мертвою його першу дружину. Їй перетнули горло від вуха до вуха. І у Соснівці відразу чомусь пригадали про давню історію, що трапилася у монастирі ще до того часу, як на степ звалилося два літаки. Але говорили тихо, у колах старожилів, наче боячись, що хтось прочує. Отоді у квітні трапився невеликий, але помітний переполох. До переполохів у Соснівці звикли. Це стало частиною їхнього життя. Тому, коли сонними і сухими вулицями пройшла ця дивна процесія, похитуючись від тягаря велетенського Христа, одні лише присвиснули, інші вибігли на хвилину глянути, щоб далі зануритись у свій безрадісний клопіт. І навіть усвідомивши та звикнувши до великої тіні від Христа, що лягала від пагорба, забобонні мешканці тільки чаламкали язиками. А це могло означати одне – ти глянь, якого здоровенного забабахав. Лаврентій прочитав молитву, покурив ладану, розігрітого і підпаленого на сталевій лості, і усі розійшлися. Щоправда, місцева дітвора початком влаштувала біля підніжжя, заваленого камінням, гамірливу вовтузню. Але треба віддати належне старшим, вони швидко поставили на місце своїх нащадків. Всі очікували на розвиток подій. Першим до пагорба підкотив на шикарному лімузині сам настоятель монастиря. Чоловік зовсім недалекий, з низьким лобом, худий тілом, з укладистою бородою. Він мав невелике тіло, але непомірно велике черево, що робило настоятеля подібним на рахіта. Очі в нього дивились на світ надто яскраво, фіксуючи, здавалося, усе, на що потрапляв його погляд. Вони горіли упевненістю, ситістю і правотою. Тільки так світяться очі сильних світу цього. Мовляв, гуляйте по цій грішній землі, а потім розберемося. Він подивився на цей хрест, теж причмокнув язиком, наче для певності шурхонув ногою, узутою у лаковані черевики з довгими носками. Вилаявся матом, потім смикнув з кишені мобільний телефон і почав когось крити. Отут-то з'явився Лаврентій, опираючись на дрюка. Він зробив козирком свою важку, брунатну, мов ебоніт, долоню, глянув на отця настоятеля, заговорив спокійно. «Що тобі, Митрофанушка, тут треба? Іди до своїх содомщиків, а тут тобі немає місця. Ти в мене, блядь, ривками, блядь, сука, недоношена, син диявола, бля, будеш ходити? Ти знову каламутиш воду, сучий потрох, так я тебе запхну дуби косить. Завтра, щоб цієї херовини не було. Митрофанушка, ти що, святий хрест херовиною називаєш? А не боїшся, що Господь Бог покарає?» Майже єхидно запитав Лаврентій, наче згадка про Бога мала небагато відношення не лише до самого сану отця настоятеля, а взагалі до його особи. «Не буду кидати бісер перед свиньми», Біда, та й годі, Митрофанушка, говориш ти як семінарист, бо ані скромності, ані терпимості до брата по вірі і до раба Божого, а очі долу і мовчання, і терпіння. Хіба так тобі велено поступати з інакодумними, але у Христі живучими людьми? Ти мене, блядь, не совісти. Зараз викличу мінтів, тоді дізнаєшся.